lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. System ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem, mówi szef resortu. Włosi zdecydowali w referendum o zmniejszeniu o 1/3 liczby parlamentarzystów. Bohateron, włącz poezję, rocznik 20. Zdani aktorzy interpretowali wiersze pokolenia Kolumbów. Należy spodziewać się kontynuacji trendu około 1000 nowych przypadków koronawirusa dziennie, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski zapewnił, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem. W sobotę po raz pierwszy od początku pandemii liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 1000. W niedzielę było ponad 900 zachorowań. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 750 przypadkach. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że są wolne miejsca w szpitalach i nie brakuje też respiratorów. Mamy do dyspozycji w tej chwili prawie 6,5 tysiąca łóżek. Nasza infrastruktura jest gotowa przyjąć blisko 400 osób i pomagać im przy wykorzystaniu respiratorów. Obecnie w szpitalach zajętych jest 2000 łóżek i 80 respiratorów. Minister zaznaczał, że nie ma potrzeby zaostrzania reżimu sanitarnego na terenie całego kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kilkudziesięciu górników z kopalni Halęba w Rudzie Śląskiej i Wujek w Katowicach protestuje pod ziemią. To odpowiedź na zaostrzenie polityki klimatycznej przewidującej odchodzenie od węgla. Agnieszka Loch. Związkowcy domagali się rozpoczęcia rozmów na temat przyszłości górnictwa z osobistym udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, jednak nie otrzymali dotąd odpowiedzi. Dotychczasowe rozmowy z rządzącymi w kontekście polityki energetycznej i klimatycznej nie przyniosły żadnych rezultatów, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jedno i drugie grozi likwidacją górnictwa na Śląsku. Przed nami decyzja Komisji Europejskiej odnośnie podwyższenia celów klimatycznych. Jeżeli rząd polski nie obroni starych celów, czyli 40% do 2030 roku, to my się bardzo obawiamy. Pomagamy protestującym, ale staramy się też hamować protesty górników przez wzgląd na ich zdrowie, mówi Bogusław Ziętek z sierpnia 80. Ci ludzie zjeżdżają na dół i nie wyjeżdżają. Nie chodzi o to, żeby eskalować te protesty, chodzi po prostu o to, żeby zmusić rząd do rozpoczęcia rozmów. Związkowcy zapowiadają masówki w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Na piątek zaplanowano też demonstrację w Rudzie Śląskiej. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń deklarował dziś, że porozumienie jest możliwe, jednak najpierw jego kształt muszą wypracować eksperci. Włosi zdecydowali w referendum o zmniejszeniu o 1/3 liczby parlamentarzystów. Równocześnie w 7 z 20 regionów Włoch wybrano lokalne władze. Referendum potwierdziło wyniki wcześniejszego głosowania w obu izbach parlamentu. Głosy oddała ponad połowa Włochów, blisko 70% poparło reformę. Po następnych wyborach Izba Deputowanych liczyć będzie 400 posłów, czyli o 230 mniej niż do tej pory. Liczbę senatorów zmniejszono z 315 do 200. Wbrew wynikom sondaży, wybory regionalne nie zakończyły się klęską współrządzącej lewicy. Utraciła na rzecz centroprawicowej opozycji jeden region, Markę, a nie 3, jak prognozowano. Zdaniem komentatorów oznacza to, że nie dojdzie do przyspieszonych wyborów i zażegnane zostało niebezpieczeństwo rozpadu koalicji rządzącej i kryzysu w łonie lewicowej Włoskiej Partii Demokratycznej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki czytali i interpretowali wiersze Gajcego, Baczyńskiego czy Ziutka Szczepańskiego. W ramach akcji Bohateron włącz poezję, rocznik 20, którzy znani z serialu wojennego Czas Honoru, podczas transmisji internetowej dzielili się też ze słuchaczami swoimi refleksjami na temat pokolenia Kolumbów. Nie umiem napisać, jak ciebie kocham. Lękam się ckliwej poetyczności, lękam się bezcielesności. Mam wrażenie, że coraz mniej jest poezji w naszym takim języku komunikacji i tak się zastanawiam nad tym, tak? Czy chciałbyś do mnie mówić tak wierszem? Tak, tym no chciałbym. Andrzej Trzebiński, przedostatni redaktor Pisma, został rozstrzelany w publicznej egzekucji w listopadzie 1943 roku. No a wspomniany już Tadeusz Gajcy poległ w Powstaniu Warszawskim. Oni mieli tą świadomość nadchodzącej jakby końca jakiejś cywilizacji, końca jakiegoś zwrotu w historii, tak? W dziejach. Krzysztof Kamil Baczyński, ten czas. Miła moja kochana, taki to mroczny czas. Ciemna noc, tak, już dawno ciemna noc. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. A już za chwilę o sporcie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Ekstraklasie piłkarze zagrali po raz ostatni w czwartej kolejce. Piast przegrał u siebie z Jagiellonią 0-1 i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Trener Waldemar Fornalik musi uważać, by nie przytrafiła mu się sytuacja jak ta z Warszawy, ale o tym za chwilę. Wspominałem, że Piast jest ostatni, pierwszy natomiast jest Górnik Zabrze. Nie mogło być inaczej, skoro jako jedyny zespół wygrał wszystkie spotkania. Jagiellonia awansowała na trzecie miejsce, a przedziela te zespoły Raków. Legia ma tylko 6 punktów, jest słabo, więc kierownictwo klubu postanowiło dziś zwolnić trenera Aleksandra Wukowicza, który z Legią w zeszłym sezonie zdobył Mistrzostwo Polski i postanowiła zatrudnić doświadczonego szkoleniowca Czesława Michniewicza. Chciałbym, żeby Legia grała w taki sposób, żeby mogła swobodnie przechodzić z ustawienia do ustawienia, a żeby tak się działo, to przede wszystkim trzeba na to poświęcić dużo czasu, trzeba to wytłumaczyć zawodnikom, jaka jest idea, co trzeba robić na danej pozycji i jeśli ktoś będzie to szybko chwytał, to na pewno będziemy z tego korzystali. Na reprezentacji ta sztuka się udawała, też krótko trenujemy, a zawsze te mecze wyglądają całkiem pozytywnie i też liczę na to, że bardziej doświadczeni piłkarze, którzy są w Legii, reprezentanci wielu krajów, Polski, ale też wielu innych krajów, młodzieżówek są tutaj i szybko będą łapali tą ideę naszą i będzie ta współpraca dobrze przebiegała. Magda Linet awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Strasburgu. W pierwszej rundzie pokonała francuskę Permentier 6-4, 6-3. Następną rywalką Linet będzie Ukrainka Jelena Świtolina. W ważnym turnieju w Rzymie Nowak Djokovic nie dał szansy Argentyńczykowi Schwarzmanowi i wygrał w 2 setach. Wygrała również Simona Halep. Ona nawet nie potrzebowała 2 setów, bo w połowie drugiej partii, po przegraniu 1-0, Karolina Pliszkowa zrezygnowała z gry. Już w czwartek zaczynają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie. We Włoszech, na Imoli, Polskę reprezentować będzie 14 z Katarzyną Niewiadomą i Michałem Kwiatkowskim na czele. A w zakończonym Tour de France coś przebąkują o dopingu albo o czymś, co jako doping może zostać zaklasyfikowane. Wszczęto dochodzenie, ale nie dotyczy ono ani zwycięzcy, ani jego grupy. Sytuacja Arkadiusza Milika jest coraz bardziej skomplikowana. Podobno Juventus nie chce już pozyskać Edina Dzeko, co miało uruchomić transfer Polaka do Romy. Skoro w Romie Dzeko zostanie, to co z Milikiem? Albo ten Milik ma nerwy ze stali, albo coś jest nie tak. Zobaczymy. W ciekawszych zakończonych dziś meczach piłkarskich w Europie Milan wygrał z Bolonią 2-0, a Aston Villa pokonała Sheffield United 1-0. Jutro pogodnie, tylko rano mogą utrzymywać się lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, od 23 do 26 stopni. Cieplej miejscami na południu kraju około 27, a chłodniej lokalnie nad morzem około 22. Trójka. Program trzeci. 7 minut po 23. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Postaram się zastąpić koleżankę godnie. Towarzyszą mi Sylwia Hej i Elżbieta Malinowska, a ostatni wieczór latem 2020 rozpocznę staroświecko w przeciwieństwie do Marty Malinowskiej i zupełnie nie a propos. Trójka poleca. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the songs I dance? What are we? So I say thank you. Niedźwiedziu, pamiętamy. Tak, od jutra jesień astronomiczna, nie tylko teatry, także wydawnictwa rozpoczynają nowy sezon, na przykład konkursem. I o nim porozmawiamy między innymi. Naszym gościem jest pani Katarzyna Domańska, sekretarz redakcji w wydawnictwie Dwie Siostry z Powiśla. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W wydawnictwie, które organizuje ów konkurs od ilu lat? No już od... Jeżeli to jest czwarta edycja, czyli 8, bo to jest co 2 lata konkurs. Tak jest, biennale, tak. Jakby powiedzieli wystawiennicy. A zatem konkurs z trójkowym znakiem jakości, bardzo nam miło, dziękujemy. Hasło, czy tytuł, czy nazwa to jasno widzę. Proszę wytłumaczyć ów tytuł. No to jest nazwa wieloznaczna. Trochę zależy nam na tym, żeby ci twórcy w jakiś sposób jasno widzieli, tak? Czyli żeby pokazywali dzieciom świat, żeby opowiadali o świecie, o swojej wizji, ale też żeby byli takimi świecącymi punktami na tej mapie, powiedzmy, książki dziecięcej. Mm-hmm. Czyli żeby otwierali młodego czytelnika, tak, na jasną przyszłość, tak, która oczywiście jest kompletnie niewiadoma, tak, i o wiele lepiej prawdopodobnie wyjaśniali tę przyszłość, tak, dawni wielcy baśniopisarze, że wspomnę ponurych braci Grimm, no wiadomo, że oni nie pisali, tylko badali, zbierali i spisywali, tak, czy chociażby pięknego Andersena. No to porozmawiajmy o idei konkursu, o jury, o tym, że jest to międzynarodowy konkurs. Tak. Konkurs jest takim naszym oczkiem w głowie. W wydawnictwie na co dzień zajmujemy się publikowaniem książek dziecięcych, ale właśnie te kilka lat temu mieliśmy taki pomysł, żeby właśnie też chyba troszkę związane z tym jasnowidzeniem, żeby zobaczyć, czy na rynku, czy w społeczeństwie są jakieś takie jasne punkty, ludzie, którzy tworzą, którzy mają super pomysły na książki dla dzieci, a może się w jakiś sposób, nie wiem, nie mieli okazji wybić, nie próbowali, i żeby dać im szansę zaprezentować się właśnie w takim konkursie. Ten konkurs jest w tej edycji troszeczkę inny, ale opowiem o takim jakby podstawowych jego założeniach. Wysyła się, to jest w ogóle międzynarodowy, cała nazwa tego konkursu to jest międzynarodowy konkurs na projekt książki ilustrowanej dla dzieci. Więc to jest tutaj chyba najważniejsze, to że to nie musi być gotowa książka, że to jest projekt, że to jest pomysł, już taki powiedzmy dość określony i zarysowany, na przykład 3 rozkładówki, które trzeba wysłać, zgłosić do tego konkursu, muszą być już takie mniej więcej zakończone, ale jednak to, co jest dla nas ważne i co jakby widzimy jako potencjał też tego konkursu, to jest to, że to jest konkurs na projekty. Rzeczywiście ta część międzynarodowy też jest bardzo istotna i rzeczywiście on jest międzynarodowy. Tak jak na początku w pierwszej edycji wydawało nam się, no to było takie troszkę zastanowienie, nie wiem, życzenie może, żeby on był międzynarodowy, a rzeczywiście w każdej edycji mniej więcej 1/3 zgłoszeń, czyli no ze 100-150 w każdej edycji, to są zgłoszenia z całego świata, z Ameryki, z Europy oczywiście, z okolicznych krajów, ale też z Iranu, z Filipin, no zewsząd naprawdę. Najbardziej nas cieszą chyba takie najbardziej egzotyczne zgłoszenia. No i rzeczywiście przekrój tych pomysłów jest ogromny. No i te prace, które państwo wysyłają do nas. Też chyba tutaj nie będziemy opowiadać aż tak bardzo szczegółowo, co trzeba wysłać właśnie. Nie, aczkolwiek regulanie. To, co jest chyba najważniejsze i takie atrakcyjne, to jest to, że te prace oceniane są już przez 2 jury. Jest jury tak zwane międzynarodowe, my je nazywamy jury międzynarodowym. Czyli zagraniczne. Zagraniczne. Ono jest... ocenia te projekty bardziej może pod kątem właśnie takim artystycznym, oryginalności, takiej świeżości, niekoniecznie pod kątem komercyjnym, ponieważ pod kątem komercyjnym ocenia jury wydawnicze, jury wydawnictwa Dwie Siostry. I w jury międzynarodowym są artyści polscy i zagraniczni. W tym roku są to... A, więc również polscy. Tak, tak. W tym roku jest 2 Polaków. Pani Joanna Olech, ilustratorka i pisarka książek dla dzieci i ilustrator Piotr Socha. I 2 zagraniczne ilustratorki i autorki książek ilustrowanych dla dzieci. Jutta Bauer, niemiecka bardzo, bardzo znana, wybitna ilustratorka. I Romana Romanyszyn, to jest Ukrainka. Ona jest częścią takiego zespołu artystycznego Studio Agrafka, które też wygrywało wszelkie nagrody z Nagrodą Bolońską na czele. I to jury przyznaje nagrodę finansową. 2,5 tysiąca euro. I o tyle jakby myślę, że to jest jury atrakcyjne dla twórców, że tutaj właśnie nie chodzi o oryginalność, chodzi o coś takiego nowego. Nie musi to być sprzedajne, na przykład. Nie musi spełniać takich, powiedzmy, gustów szerokich. Może być bardzo oryginalne, bardzo dziwne i takie też projekty były do tej pory nagradzane. I to jury przyznaje pierwszą nagrodę i wyróżnienia zazwyczaj 2-3. To już zależy od jurorów. A drugie jury to jest jury wydawnicze i tam główną nagrodą jest wydanie książki po prostu. W tym jury są właścicielki i redaktor naczelny wydawnictwa Dwie Siostry. I to jest jury rzeczywiście troszkę ostrzejsze, bo patrzy na projekt pod kątem no takim wydawniczym, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda, czy się spodoba odbiorcy. Tak więc to są myślę... No takie troszeczkę bardziej ostre kryteria, aczkolwiek też ciekawe i też no to jest na pewno marzenie twórców, żeby tą pierwszą książkę wydać w dobrym, ambitnym wydawnictwie, a myślę, że wydawnictwo Dwie Siostry takim jest. To zrozumiałam, że stronie wizualnej nie musi towarzyszyć zaawansowany tekst. Story. Mm-hmm. Historia. Tak. No nie musi cały mm-hmm. opracowany tekst jakby dokończony, aczkolwiek dobrze, jeśli on w jakiejś części jest dopracowany. W takiej właśnie projektowej. Tak jak powiedziałam o tych rozkładówkach, że rzeczywiście tą część ilustracyjną w tym zakresie tych trzech rozkładówek trzeba dostarczyć. I podobnie jest z tekstem, że liczy się pomysł, liczy się jakby, no powiedzmy, streszczenie takiego projektu, ale też fragmenty literackie. Mhm. No dobrze, jeżeli to są tylko projekty literackie, fragmenty, to co z nimi się dzieje później? Kto pomaga je rozwinąć? No właśnie, muszę powiedzieć, że w tej edycji, która z jednej strony jest troszkę ograniczona, ponieważ jest w dużej części online, obrady będą online, też uczestnicy składają swoje prace online, to tutaj w związku w sumie z tym, że słyszeliśmy takie pytania w poprzednich edycjach, pomyśleliśmy, że spróbujemy wykorzystać to, że zapraszamy do konkursu takie sławy, takich wspaniałych ilustratorów i zaprosimy na koniec wyróżnionych w tym konkursie, w tej edycji i laureatów tego konkursu na takie warsztaty. My mówimy o nich takie warsztaty masterclass troszkę, mhm. które pomogą te zwycięskie projekty popchnąć w stronę może kończenia, może rozwijania, w każdym razie popracować nad nimi. Mm-hmm. Jestem bardzo ciekawa, jak w różnych językach jasno widzę brzmią, ale oczywiście nie zadam pani tego pytania. Natomiast rzeczywiście ta strona wizualna jest niezwykle ważna w przypadku opowieści, baśni, bajek tak. dla dzieci szczególnie, co potwierdzają już liczne pokolenia czytelników Paddingtona, wiedzący, że przecież Paddington musi tak wyglądać, jak wymyśliła go sobie Peggy Fortnum, czy Puchatka, jak wymyślił sobie Ernest Howard Shepard, czy wreszcie Małego Księcia, którego sam narysował, nie tylko Baranka Exupéry. Tak więc rzeczywiście ten obrazek, ta strona wizualna mhm. jest takim swoistym logo, ale taką pieczęcią na przyszłość mhm. tej całej historii. Tak, to prawda. A muszę przyznać, że w naszym konkursie i też w idei wydawnictwa staramy się iść jeszcze dalej, że ten obraz nie jest tylko towarzyszem tekstu, ale wspólnie razem z tekstem tworzy tą historię. No tak. Ponieważ tak, ponieważ to, do czego to jakby tutaj dążymy, dlatego tak się tutaj zastanowiłam, jak pani spytała, czy ten tekst musi być skończony, bo to jest rzeczywiście całość. Tak, dążymy do tego, żeby ten tekst i ilustracja razem opowiadały tą historię. Więc to chyba jest ważne i to, i to. Mhm. A efekty to książki i wystawy, tak? Tak, tak. Takim pierwszym bezpośrednim efektem konkursu jest wystawa pokonkursowa rzeczywiście. Co roku w każdej edycji, we wszystkich dotychczasowych trzech edycjach wyglądała ona troszkę inaczej. I ona się odbywa... Wyniki konkursu są mniej więcej na wiosnę, początek kwietnia, a później w maju. Do tej pory na targach książki, w zeszłym roku nie było targów książki w Warszawie, ale mamy nadzieję, trzymamy kciuki, że się odbędą. I w okolicach targów książki, albo na samych targach, w zeszłym roku odbył się wernisaż w takiej małej galerii Milano przy samym stadionie, przy targach książki. Co roku to jest, w każdej edycji to jest gdzie indziej. I to jest takie święto, święto uczestników, święto laureatów, święto literatury dziecięcej tak naprawdę, bo przychodzą tam wszyscy, tak całe środowisko można powiedzieć książki dziecięcej zainteresowane jej rozwojem i przyznajemy tam dyplomy, nagrody i cieszymy się razem i podziwiamy te prace zwycięskie, bo to są, bo na wystawie są prace laureatów, ale też prace najbardziej obiecujące, najciekawsze, najbardziej oryginalne z każdej edycji. No, świetnie. A później, oczywiście. Bardzo to ładnie się prezentuje, taka strona też organizacyjna tego konkursu, że to nie jest taki nudny konkurs, o którym nikt nie wie, gdzieś tam ktoś pisze, wysyła, dostaje kasę i do widzenia. Tak, no mamy nadzieję, że wie jak najwięcej ludzi. No a potem oczywiście powstają książki. Już do tej pory powstało 8 książek z tych edycji i nie tylko są to książki zwycięskie, nie tylko pierwsza nagroda, ale tam jest też dużo różnych... To myślę, że konkurs budzi różne pomysły i dzięki niemu poznajemy nowych autorów, nowych ilustratorów. Często te znajomości owocują właśnie nowymi książkami. No, to gratuluję pomysłu. Powiedzmy, jeżeli słuchają nas oczywiście potencjalni uczestnicy konkursu, regulamin jest w sieci, jest wielopunktowy, więc proszę przestudiować go, no i oczywiście pracować do końca grudnia, tak? Do 15 grudnia można zgłaszać. No tak, oczywiście. Online. Przed świętami jeszcze. Tak. Na stronie wydawnictwa Dwie Siostry jest regulamin, wszystko jest napisane. No, ważne pytanie, które stawiamy, kiedy myślimy o najmłodszych, a szczególnie trudne, kiedy myślimy o młodzieży. Co w XXI wieku może wydać się atrakcyjne młodemu czytelnikowi, nie tylko jurorom? I myślę, że to pytanie przerzucimy sobie na po piosence, a ponieważ jednak słuchają nas rodzice i dziadkowie, to odważam się zaproponować teraz kolejny utwór ABBY. Yeah. A naszym gościem w studiu nieogródkowym, oj nie, jest pani Katarzyna Domańska, sekretarz redakcji w wydawnictwie Dwie Siostry. Zmierzyłam temperaturę nie swoją, tylko powietrza i okazało się, że jest naście. Nie odważyłam się więc pani zaprosić do ogródka. Jestem wdzięczna bardzo. Tak, tak, chociaż cieplutko pani ubrała się, ale to za mało. Co ewentualnie jeszcze można by podpowiedzieć potencjalnym uczestnikom konkursu Jasnowidze? Jak to brzmi po angielsko-francusku? Clairvoyant. Pięknie. Tak. Ja jeszcze właśnie sobie przypomniałam w międzyczasie, słuchając Abby, żeby dodać państwu odwagi, bo rzeczywiście ten konkurs jest dość wymagający. I rzeczywiście te projekty, które trzeba wysłać, muszą się składać z ilustracji i z tekstu jako całości. Więc wydawałoby się, że mało kto jest omnibusem i umie wszystko, ale można zgłaszać się w parach ilustratorsko-pisarskich, a też w tym roku też troszkę odpowiadając właśnie na potrzebę i na pytania z poprzednich edycji, założyliśmy na Facebooku wydawnictwa Dwie Siostry taką grupę, w której ilustratorzy mogą się poznawać z autorami tekstów, z pisarzami i no, można powiedzieć dobierać w pary. No tak, randka w ciemno, absolutnie. Randka w ciemno, ale rzeczywiście wygląda, że działa. Jest tam już 800 osób i naprawdę dzielą się pomysłami, łączą się w pary. A tymczasem minuta po 11:30, proszę państwa, to ostatni wieczór tego lata oczywiście kończy się i my połączyliśmy się z Anną Wieczór-Bluszcz, która reżyserowała między innymi słuchowisko i między innymi spektakl dla młodego odbiorcy. Witaj, Aniu. Dobry wieczór państwu. Pani Katarzyna Domańska, słyszałaś, jest naszym gościem. Nie wiem, czy miałaś okazję poznać wszystkie panie w wydawnictwie Dwie Siostry, ale miałaś w ogóle okazję poznać, bo, przypomnij. Ponieważ realizowałam spektakl w Teatrze Miniatura w Gdańsku właśnie na podstawie książki, którą wydawnictwo wydało i to wspaniale, że wydało tak piękną opowieść, piękną historię Sary Krosan, Kasieńka. Tak, byłam na premierze nawet. Tak. Poznałyśmy się na premierze tego spektaklu. Oczywiście. Bardzo piękny. Niektórzy popłakali się nawet i to byli mężczyźni, proszę państwa. Tak, byłam tego świadkiem. Mhm. No właśnie, bo Aniu, nie wiem, czy słuchałaś pierwszej części naszego spotkania, no głównie było o konkursie, ale jednak cały czas myślimy o tym adresacie, bo to nie tylko dla jurorów, nie tylko dla pań i panów ewentualnie z wydawnictwa Dwie Siostry, ale przede wszystkim musimy, to chyba dobre słowo, spróbować zainteresować młodego odbiorcę. Co ty, poza oczywistą wysoką jakością artystyczną, brałaś pod uwagę, realizując swoje spektakle, słuchowisko dla młodego widza? Muszę zacząć od tego, że tak zastanawiam się i przysłuchuję się rozmowie i właściwie mam jedną taką myśl, że wszystko sprowadza się do takiej wrażliwości, którą się ma, którą się rozwija i z różnych powodów ma się właśnie taką, a nie inną. I za każdym razem, bez względu na to, czy to jest widz dorosły, czy właśnie młodzież, czy to są dzieci, to odnoszę się do swojej wrażliwości. I zastanawia mnie to, bo słyszę, że rozmowa dotyczy tak współczesnego młodego odbiorcy, jak dotrzeć i jakich środków używać, w jaki sposób się skomunikować. Więc myślę sobie, że znowu przypominam sobie, co na mnie działało, a to był oczywiście, to były słowa, które słyszałam, czy to z płyt analogowych, to były bajki różnego rodzaju wydane właśnie na płytach, czy też słuchając, kiedy czyta mi ojciec na dobranoc baśnie czy bajki. ale w połączeniu z ilustracją w książce, to jest w ogóle wspaniały punkt wyjścia. To znaczy myślę, że pod tym względem się tak naprawdę niewiele zmieniło. Myślę, że to my, dorośli, powinniśmy raczej bardziej zwrócić uwagę właśnie na jakość, o której Baszko wspomniałaś, i nie poddawać się temu, co w dzisiejszych czasach wydaje się lekkie, łatwe i przyjemne. To znaczy, żeby jednak odnieść się uczciwie do estetyki i do takiej wiary w to, że każdy, młody, stary, w średnim wieku, może, a nawet potrzebuje estetycznego, znaczy doznania. Po prostu potrzebujemy piękna. Czy to jest piękno w słowie, czy to jest piękno w obrazie, czy to jest piękno w ogóle w przestrzeni, żeby zaufać temu, że naprawdę nie zadowala nas byle jakość i żeby ufać temu. Ufać temu i żeby się nie poddawać. Pani tak, Kasiu? Ja się zgadzam w 100% i myślę, że o tyle, o ile nie wiem, można mówić o tym rozmawiając o kulturze dla dorosłych, to bardzo często rzeczywiście zapominamy o tym, rozmawiając o kulturze dziecięcej. Pani tak. Na pewno jakby ma takie myślenie jak my, ale ostatnio prowadziłam zajęcia o tym, jak pisać książki dla dzieci, jak wyglądają książki dla dzieci, i rzeczywiście bardzo często w takich mainstreamowych książkach dziecięcych zapominamy o tym, że one rzeczywiście to bardzo mnie wzruszyło to, co pani powiedziała o tej wrażliwości, tak? O tej wrażliwości, o tych prawdziwych rzeczach, które się dzieją w człowieku, a nie o tym, co myślimy, że dzieci lubią, tak? Albo co byśmy chcieli dzieci nauczyć. Tylko te prawdziwe emocje i to prawdziwe piękno jest ważniejsze, może nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, żeby pokazywać je dzieciom, niż dorosłym. Tak, no myślę, że to wszystko sprowadza się jednak do naszej potrzeby właśnie wrażliwości, jak wrażliwości to estetyki, jak estetyki to tak naprawdę piękna. I ja bym naprawdę była przekonywała albo za każdym razem odnosiła się do tego, żeby być uczciwym w tym, co się opowiada i w jaki sposób się opowiada i w jaki to ma sens, że się opowiada komuś jakąś historię bez względu na to, jaki jest to sposób wyrazu, czy to jest słuchowisko, czy to jest film, czy to jest książka, czy to jest jeszcze inna forma. Tak, tym bardziej, że dzieci, wydaje mi się, że nawet bardziej tą autentyczność wyczują. Że one są naprawdę bardzo wyczulone. Na fałsz. Tak. Tak, to tak. Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, zawsze powtarza, ilekroć myślimy o słuchowiskach dla dzieci, że to ma być tak dobrze, jak dla dorosłych zrobione, tylko że lepiej. Oczywiście, że tak. My też tak myślimy o literaturze. Mm-hmm. No, ale panie są idealistkami mimo wszystko. Ja co prawda nie bardzo mam kontakt z młodym widzem, czy czytelnikiem, czy słuchaczem, ale no, słyszę, co opowiadają rodzice. I jednak są zatroskani, że dzieci nie z książeczkami usypiają, tylko z tablecikami i iPadzikami i różnymi innymi wynalazkami, czyli tym, co się rusza, co dźwięczy. No więc sytuacja jest chyba dosyć ponura w sumie. Dosyć trudna, ale myślę sobie też, myśląc o swoich dzieciach, które są, o dwóch synach, którzy są już dorośli, tak. Myślę o tym, że tak naprawdę nie ma co jakby zasmucać się tym, tylko pomyśleć o tym, że tak naprawdę przecież wszystko zależy od nas. To właśnie to chciałam powiedzieć. Trzeba wziąć książkę, jak dzieci są małe, i wieczór w wieczór czytać, opowiadać, włączyć się właśnie słuchowisko, które nadaje radio, albo inną formę dokładnie kontaktu z literaturą i ze słowem. I myślę o tym, że naprawdę, właściwie spotykam się raczej z takim nastawieniem, że to się dzieje teraz, że jakby powraca taka świadomość, że czytanie jest bardzo ważne. I ja nie martwiłabym się tym, że dziecko weźmie tablet wieczorem. Ja bym się zastanowiła, czy w ciągu dnia, czy może w jakimś momencie, albo lata czytania, kiedy dziecko było bardzo małe, czy to zaowocuje? I ja wierzę, że tak, i widzę to po moich synach, że te lata czytania owocują, nawet jeżeli oni przez moment byli w tabletach, czy w internetach, czy w telefonach komórkowych, to jest. To znaczy, to zostaje, to jest, i myślę znowu, że trzeba wierzyć w to, że jeżeli przyjdzie nawet taki moment dla dziecka, że ono będzie w tym tablecie chętniej niż w książce, to jednak te lata wspólnego bycia w czytaniu, w opowieściach zaowocują i będzie ta potrzeba jednak wracała i ona gdzieś pozostaje i już po prostu jest pobudzona. Także nie martwiłabym się, że przez moment dziecko jest w tablecie, bo to jest moment. Na tak, tym bardziej, że my też siedzimy w tabletach i telefonach, prawda? Jesteśmy idealnym wzorcem, tak. Naturalnie. Tak, rzeczywiście, ja bym tylko jeszcze tutaj dodała, że rzeczywiście wydaje mi się, że jak będziemy dzieciom od małego dawać to piękno, o którym pani mówi, które pewnie jest idealistyczne, ale działa, wydaje się mi. Tak. I mamy takie doświadczenie w wydawnictwie Dwie Siostry. Tak. Jeśli będziemy pokazywać, że książki są super i że są zabawą i że są alternatywą dla telefonu na przykład i że są, dają dużo więcej, bo dają obcowanie z prawdziwymi ludźmi, z prawdziwymi emocjami, to, no to pokażemy, że to jest wartościowe. No dobrze, ale ja tak będę prowokowała panią. Powtarzam, osoba, która nie ma kontaktu bezpośredniego z młodym odbiorcą. Otóż mam wrażenie, że jednak trzeba, na przykład projektując taki konkurs, pamiętać o pewnych upodobaniach estetycznych młodego człowieka. No nie wiem, na przykład pewnej skłonności do komiksu, czy do gry komputerowej i tak dalej. Bo to pociąga za sobą pewną estetykę. Mm-hmm. I ja wracam do Kasieńki, bo właśnie tak. Ta książka została tak adaptowana przez Anię Wieczór Bluszcz, naszego gościa telefonicznego, i tak wyreżyserowana, że ja miałam takie odczucie, że ona trafiła właśnie w te upodobania. Porozumiewała się tym językiem, którym ci ludzie, czy tą wyobraźnią, którą oni posługują się, czy dysponują. Tak, no przepraszam, czy może pani chciała powiedzieć? Tylko chciałam powiedzieć, że między innymi dlatego, że... To mówi pani Kasia, od pani Ani, która jest przy telefonie. Dlatego właśnie, że ta książka jest prawdziwa i że mówi o prawdziwych uczuciach, dlatego ją wydaliśmy. Dlatego postanowiliśmy ją sprowadzić do Polski, dlatego wydała nam się tak szczególna. Ale to jest prawda, a jeszcze jest po drugiej stronie ta estetyka, ten język, ten sposób przekazu, bo to było dla mnie może najważniejsze w tym całym spektaklu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie państwu go opowiedzieć. Może Ania spróbuje w ciągu 3 minut przekazać. Ja powiem tylko tyle, że rzeczywiście ta historia ona mnie szalenie poruszyła. Jak przeczytałam tę książkę, to rzeczywiście byłam wzruszona i czułam, że to jest opowieść, która bardzo mnie dotyka i którą bardzo chciałabym opowiedzieć młodzieży i dzieciom. W związku z tym to był pierwszy krok. To znaczy znowu to, że opowieść skontaktowała się ze mną w sposób bardzo, bardzo dotkliwy, poruszający i taki uczciwy. I jak Baszko wspomniałaś o formie realizacji tego przedstawienia w Teatrze Miniatura w Gdańsku, to ja w zasadzie nie musiałam specjalnie długo się zastanawiać, jaką formę wybrać. To znaczy, w jakiś sposób to, że też poruszam się w sferze obrazu, tak, bo realizuję też filmy czy teatry telewizji, w związku z tym to takie rozeznanie w formie, ale też takie szukanie spójności między historią, widzem, a formą, że w tym przypadku właśnie zaowocowało, powiedziałabym, takim filmem animowanym na żywo, czyli bo to się zadziało rzeczywiście w teatrze, że był film animowany na żywo w estetyce komiksu. Mm-hmm. I myślę, że to połączenie, to znaczy do kogo się mówi, po co się mówi, jaką historię się opowiada i chce się skontaktować, jest wtedy, jak się takie pytanie sobie postawi, ja zawsze takie pytanie sobie stawiam, to czuję, że jest wtedy szansa na to, żeby znaleźć język, którym się dotrze. I myślę, że tak rzeczywiście po tym spektaklu było, bo i starsi, ale też dzieci były szalenie poruszone. Ja pamiętam rozmowy po spektaklach też, które przeprowadzał teatr po właśnie spektaklach porannych. I to były tak wzruszające wypowiedzi dzieci i młodzieży, które były na tym spektaklu, oglądały. One się odnosiły do własnych historii. To znaczy, że to do nich trafiło i że ta opowieść pod każdym względem sensu, słowa, bo przecież to był biały wiersz, który pozostał jednak w formie spektaklu. To znaczy ja nie naruszałam języka, który zapisany był przez autorkę, czyli biały wiersz, co nie jest jasną, oczywistą i codzienną formą w porozumiewaniu się. Więc okazało się, że to doskonale trafia, jest bardzo komunikatywne, bardzo zrozumiałe i bardzo porusza tych młodych ludzi. Co też ważne jest chyba udział tego młodego głosu w tego typu przedsięwzięciach. Udział dziecka, młodej osoby. Mhm. Tak, a rzeczywiście tak. W tej książce też bo tam daje się temu dziecku głos. Tak, tak, to jest pamiętnik tej Kasieńki i rzeczywiście czuć te emocje, czuć to, rzeczywiście chyba też przez tą formę wiersza, te emocje są tak wyraźne i tak prawdziwe i tak dotykające, tak jak pani Ania powiedziała. No, tutaj jest tyle tematów, tyle problemów, że myślę, że mogłybyśmy dobę jeszcze rozmawiać, bo o samej też baśni, roli baśni dzisiaj, bo tutaj dzisiaj, bo w tej audycji poruszamy wątek współczesnej literatury szeroko pojętej, czyli również obrazkowej dla dzieci i młodzieży, no ale przecież też trzeba by pamiętać o tym, że dzieci też są kształtowane przez to, co wcześniej zostało napisane, przez tradycje i tak dalej. Tak. Za każdym razem powtarzam, że jednak trzeba mieć w pamięci te potworności, które opisywał Andersen, czy spisywali panowie Grimm. Ale ponieważ musimy się ograniczyć, bo zostało nam parę zaledwie minut, powiedzmy 8, to jednak zadam to pytanie o młodzież, bo z dzieckiem jeszcze jako tako tak sobie radzimy i wyobrażamy sobie, co może do niego trafić. Nawet nasze lektury, właśnie Paddingtony, Mikołajki, Puchatki i tak dalej. Natomiast co z młodzieżą, czyli nastolatkami? W miniaturze była kiedyś taka dyskusja, właściwie uświadomiliśmy sobie, że nie istnieje teatr dla młodzieży. Że młodzież właściwie nie ma swojego teatru, bo albo musi iść do teatru kukiełkowego, albo do teatru dla dzieci, albo dla dorosłych. A co z nimi? Myślały panie o tym? Również o literaturze oczywiście. No u nas, pani Kasia, w wydawnictwie jest to, no widać, że jest trudniej wydawać piękne i mądre książki dla młodzieży, bo księgarnie na ten moment raczej świecą takimi, no nie wiem, bardzo komercyjnymi książkami dla młodzieży. Mm-hmm. Rzeczywiście idzie się w stronę, no nie wiem, był czas na Harry'ego Pottera, był czas na wampiry, idziemy w stronę rzeczywiście takich przygodówek, tak, fantazy. A my mamy taką serię dla młodzieży, w której też jest zresztą Kasieńka i druga książka Sary Crossan, Tipi i ja, w której to Aniu, serii... słyszysz? Tak, właśnie słyszysz, zainteresowałaś się. Tak. W której to serii poruszamy, no nie wiem, właśnie to, co jakby cały czas mi się tutaj nasuwa, to emocje rzeczywiście. I takie jakby i momenty, i przeżycia ważne dla nastolatków. Mamy taką książkę, pani Aniu, pani pewnie ją zna, Pasztety do boju. To jest też, to jest taka opowieść, która zaczyna się dość brutalnie i jest taka dość, nie wiem, bezpośrednia, ironiczna, satyryczna o konkursie, który chłopaki w szkole zrobiły, konkurs na największego paszteta w szkole, czyli na najbrzydszą dziewczynę. O ma. Tak, i wygrywają go trzy dziewczyny, które starają się, no po pierwsze sobie poradzić z tym, w jakiś tam sposób, nie wiem, czy ironią, czy dystansem, a później przekuwają w bardzo taki śmieszny, ironiczny i bardzo odważny sposób tą, no, porażkę, powiedzmy, społeczną w sukces całą Francję. I pokazują, że to nie jest najważniejsze, tak? Że ciało nie jest najważniejsze, że jestem człowiekiem, tak? A nie jakimś obiektem, który można oceniać. I tego typu tematy wydają nam się ważne i poruszające młodzież. I teraz już oddajemy głos Ani, bo mamy tylko 4 minuty. I już, w takim razie ja szybciutko, ja mam taką refleksję. Myślę, że dlatego tak trudno jest z tym, tą literaturą, ale też w ogóle z jakąś propozycją, kulturą, tak, kulturalną dla młodzieży, dlatego, że w zasadzie to jest bardzo delikatny i bardzo trudny moment. I przyrównałabym kogoś, kto chce dać takim młodym ludziom jakąś opowieść do takiego momentu, kiedy trzeba powiedzieć dziecku, które już widzi, że coś jest nie tak z prezentami pod choinkę, że to nie święty Mikołaj te prezenty przynosi, tylko przynoszą je rodzice. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację i siebie w takiej sytuacji. Ja pamiętam siebie w takiej sytuacji, kiedy no już nie można było dzieci dalej oszukiwać, a jednocześnie jest jakiś rodzaj straty i jakiś rodzaj takiej trudności, żeby to powiedzieć. To jest trudne, to jest bolesne, to znaczy jak obnażyć pewien świat niewinności, świat wyobraźni, świat, gdzie wszystko jest możliwe, świat, gdzie wszystko jest nieoczywiste, jakieś fantastyczne, jakieś takie ekscytujące i sprowadzić do tak naprawdę do realności, która okazuje się czasami bolesna. I ten moment opowiadania, dawania młodym ludziom tego, czy zajmowania im zasłony z oczu i dotykania problemów takimi, jakimi one są, nie ubarwiając, nie fantazjując, nie odrywając tego od ziemi, jest bardzo trudne. Myślę, że dlatego mamy problem z tym, przynajmniej myślę o sobie, z takimi rodzajami opowieści i z tym wiekiem. To znaczy, to jest mówienie komuś, nie jest tak fajnie, jak ci się wydaje. Jest dużo problemów i to nie święty Mikołaj daje ci prezenty, tylko my, rodzice albo najbliżsi. To jest obnażenie, to jest demaskacja, to jest rozczarowujące. Myślę, że dlatego to jest tak trudne. No to może być szok, ale też pomyślałam, kiedy mówiłaś to, co powiedziałaś przed chwilką, że taki młody, taki człowiek, powiedzmy człowiek, wpada w taką pustkę między czasem dzieciństwa a dorosłością. Nagle, oczywiście my mamy szansę pomóc mu wydobyć się z tej pustki lub ją zapełnić, ale że to jest taka jakaś swoista dziura i to jest ta trudność. Tak, myślę, że ta kultura dla młodzieży, literatura, ale też oczywiście teatr, że pomagają w jakiś sposób może się wypróbować w tych emocjach, może absolutnie przeżyć tak to w momencie, kiedy jeszcze jest bezpiecznie, wchodząc w tą metaforę, że może o to chodzi też w jakiś taką sieć bezpieczeństwa nad tą dziurą. Że jak najbardziej. Ja myślę, że jak najbardziej, bo to jest ten magiczny moment przejścia. To jest ten magiczny moment przejścia, który tym bardziej powinniśmy, o który powinniśmy zadbać i który powinniśmy zaoferować czy zaopiekować po prostu i dać tym młodym ludziom. Mm-hmm. No tak, ale teraz do kogo my w sumie apelujemy? Pokierujemy. Właśnie, do rodziców, dziadków. Może do twórców? Do twórców. Ja myślę, że tak poczułam, że do siebie samej też apeluję o to. Absolutnie tak, do siebie samej. Bo to jest ten moment taki bardzo delikatny. No jesteśmy w pewnym sensie, tak powiem może metaforycznie, ale jakimiś przewoźnikami. To znaczy tu jest ogromna odpowiedzialność i taka odpowiedzialność, a jednocześnie ogromny przywilej. I to jest, no, to jest piękne i teraz jak sobie o tym myślę, bardzo ważna część tego, co my ludzie twórcy, ludzie kultury możemy dać naszym wchodzącym w dorosłość dzieciom. A ja znów wracam do tych najstarszych sytuacji baśniowo-bajkowych i myślę sobie, że może nie powinniśmy straszyć dzieci. Ja wiem, że to zabrzmiało straszliwie, ponieważ dzieci i ludzie w ogóle, rodzaj ludzki lubi się bać. Ale przecież te traumy z dzieciństwa, one do nas powracają potem przez całe życie. Ja nie zapomnę, ojej, mam minutę, takiej sytuacji z mojego dzieciństwa, jaką stworzyli rodzice, czy no tak, rodzice mojego kolegi. Otóż oni schowali w tapczanie jakąś taką straszną lalkę. I jak chcieli się ze mną drażnić, to tę lalkę wyjmowali z tego tapczanu. Ja się do dzisiaj tej lalki boję. I po prostu za skarby świata nie chciałabym jej już zobaczyć. Tak samo nie chciałabym przeczytać niektórych baśni braci Grimm, bo nie. No, może dlatego, że znam już interpretację psychoanalityczną i tak dalej. No to tym bardziej nie. Jednak to straszenie, to może będzie temat do jakiejś kolejnej dyskusji. Trauma, jakieś potworne lęki z dzieciństwa, przed ciemnością, przed no i tak dalej. Aczkolwiek baśnie też się przerabiają te lęki. No właśnie. No właśnie nie jestem pewna, czy przerabiają. Dorosły też jest potrzebny, żeby pomóc dziecku przerobić. No ale... No zapowiada nam się kolejna dyskusja. Tak jest. W takim razie zapraszamy naszego kochanego gościa telefonicznego, którym była Ania Wieczór-Bluszcz. Dzięki, Aniu. Dziękuję bardzo. Serdeczności. Dziękuję. Pamiętaj o Tipi. Tipi. Tak, czeka tak, na ciebie. Dwie siostry. Zapraszamy serdecznie. Tak. A naszym gościem w studiu, ale bardzo daleko, ja ledwo widzę panią Kasię, była pani Katarzyna Domańska z dwóch sióstr. A dziękujemy my, czyli Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska, Barbara Marcinik, do startu szykuje się już Ela Różycka, Grzegorz Zambrowski siedzi tam w cieniu, gdzieś też bardzo daleko. No i na zakończenie oczywiście, tak, grajmy, grajmy, bardzo proszę. Raz jeszcze ABBA, I Have a Dream, nie poddaję się, bo mam marzenie. Dziękuję bardzo. I have a dream. Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good.